A pe unii dintre fotbaliști au zis că ar asculta ceva așa mai cult, mai muzică de asta, mai deșteaptă. Eu m-am gândit, no, ce știu eu așa deștept? Și mi-a trecut în cap o idee, să le cânt ceva mai jăzuit, așa. Adică mai jăzuit înseamnă că de asta cu influență de jazz. Adică jazz, no, moroșenesc, ce-am știu eu moroșenesc, am băgat pe jazz până la jumătate, apoi mi-a revenit. Meșterul cuțetului, meșterul cuțetului. Și pe care l-oi tăie, dar și pe care eu l-oi tăie. Păi numai lapte dulce-a bea, dar lapte dulce, dulce-a bea. Pentru mândră din botiza, pentru mândră din botiza. De trei ori am trecut iza, de trei ori am trecut iza. Pentru mândra din Euda, pentru mândra din Eud. Trec până apă nu mă ud. Trec până apă nu mă ud. Ficiorul cucului, eu-s ficiorul cucului, meșterul cuțetului, meșterul cuțetului. Și pe care l-oi tăie, numai lapte dulce avem, măi zi, măi eu! Ei, vezi, eu rămân acolo și el îmi schimbă și eu simt că să mă duc după el. Hai! Pentru mândra din Botiza, pentru mândra din Botiza, de trei ori am trecut iza, de trei ori am trecut iza. Pentru mândra din Eud, trec până apă nu mă ud, mai zi așa. Eu-s copil de moroșan, după pui de moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă linimeri, vai de capul tău asin, o să mă iau, mai nu așa, notaș mă iau. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha